ни и горещи, но не ги забравям. Вчерашни и днешни, че то пъти тъжно смешни, в тях се разпознавам. Но не съжалявам и по пътя продължавам днес, дори мечтая за една внезапна първа среща и последна с теб, любов до края. Коя си ти? Често се питам как да те позная, за да бъде срещата ни се последна. Коя си ти? Още се питам и се търся ден след ден. А навярно ти си много, много близо, почти до мен. Една остава. Искам да я срещна най-внезапно в моята есен и да я позная. Няма да е първа или втора, а последна днес от тук.